تو مانا ضروری گنا سرا تو صفت قبیحہ سر اللہ وستاس نے تھا قبیح صفات ہم لکھی اور اللہ بتا سوال گناہوں نے معاف کیو ویغفر لکم دارنگی اللہ بتا سو معاف کی ستاس وغلوی لوی گناہوں نے گناہوں نے دو ذل ذکر سنیے وارے شو بلوی شو اللہ بتا سو داغلوی گناہوں نے معاف کی تقوی کی دادری سی سنے دی دری فیدی دی اول فید صدا نجات ورکول دویم فید صدا وارے گناہوں نے لوی گناہوں نے دا معاف کول او دا گناہوں نے معاف کول چی دی دا پو فضل دا اللہ تعالی دی دا اللہ تعالی فضل دے قانون زان لخبر ادا فضل زان لخبر ادا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی قانون دلوی فضل لے پتا سے دا مہربانی اکڑا تقوی اختیار کرے گناہوں میں لاڑو نجات اللہ تعالی در کئی دنیا کیم نجات اللہ تقیان تور کئی اور آخرت کیم نجات اور اخلاص اللہ ور کئی ندیو تقوی دری فیدی دی آیت کے بیان شو ابتدا دا چاد حجرت چداغی ابتدا کم انداز کے دا تفصیل بیان شد بے میت کی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او یاد کاغو يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا چی جرگا اکڑا پا دار الندو کی پا بارستا کی حق کسانو کفرو چی کافران دی يَمْكُرُ دلتا پا مانا دا جرگی سا مانا دا اشوا چی دی خلقو پا دار الندو کی دا دار الندو اس حرم کی دن ندار خدا دار الندوا چې د کم دروازه دا هغه عثمانه نو میرشه هغه دروازه چې کومه ده نو هغه دروازه دا بالکل دار الندوا باندې لګیدلې دا هغه ځای و دا اوس حرام کې دن نشوي وایز یم کور بی کلذین کفرو یا تا چې جر غو کا په حق ستا کې دار الندوا کې هغه کسانو چې کم کافرانو مکر عملی کوي د پیغمبر علی صلوات والسلام مقابله کوي میدان تروزی جرګه کوي لیسبتوک دے دا پارا چی قید کی تال را اتڑی تال را پزن زیر آنو باندے پکور خبل کی لیوس بیتو کا چو اتڑی تال را پزن زیر آنو باندے پکور خبل کی چستا پخو کی زنزیران واچائی دا چارہ ورکڑی وا ابو البختری بن حشاب چی ویتڑا دروازی ورپسی بن کے یو روشندان پری دے او بس لکا چنور شاعران سن ختم دی دا بم ختم شی رد پی نجدیو کو او یا قتلوک یا اوج نی تعالی را اے پیغمبر اجر گئے دا او کلا دا چا دا ابو جہل رائے وا چی دا ہر قبیلی یو نوجوان تیز تور دی واخلی او پا یو زل دی پی ہم رو کلی چوڑان دی والی رست والی رانیشی دی با دا ٹول کلی سرم دشمنی نیشی کولے نا ٹول وجلی شی آخر بخون بہا تا مجبور شی دا دا درائے وا او شیطان والا شاوڑا بولا او یخرجوک یاد وی جرگا کئی چتاو باسی دا دیخ بلکلی نا بلکلی تا دیو شڑی دادا بلا سود رائے وا دادو شیطان رد کڑی وی دیوی دا اعتبار اور کڑو ویم کرون چل والکی دا کافران دیخ بل چلو نا کئی تدبیر نا کئی دا دید پارا چی پیغمبر علیہ السلام تا تکلیف رسائی ویم کر اللہ لیکن پڑ تدبیر کڑی دی اللہ تعالی دا بچ کا ولستا اے پیغمبر دی خدا وی استاد بچ کو اللہ تعالیٰ انتظام کرے دے مکر بھی لکھی کی خفیہ تدبیر کا زکا دا مانا میں داسے ہو ورنہ عام مانا یدبر اللہ حفظہ اللہ تعالیٰ استا سر حفاظت انتظام کرے دے اللہ تعالیٰ استا حفاظت کئی دیتا سر سلی شکو دیل دوی چی شاب شاب منڈ کے نوجوانان میدان تک ہے تورے والے لکور نہ گیر چاپی رش واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر جوڑا ان کو نہ دے ماکر پا مانا دا مدبر سرا اللہ تعالیٰ چکم تدبیروں نہ جوڑا ہی مخلوقی کل جوڑا دیش دائی خدا کی خبر نہ دی چاہ ابو جہل تب اپا بدر کے ٹوک رائے کی گی اب پتہ بدیم نہیں لگی دا خبر اخلاص دیم مسئلہ سروش چی دائی مکر قولی کو پا مقابلی دا قرآن کے نظر بن حارس را پاسے پا پارا دا قرآن کے اس دے سجل کئی مکر کئی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا پا آغا وقتی چو لستیشی تا تا آیاتو نظمون چا مادا آیاتو نا اے پیغمبر تا تا لستیشی نا ازاد اطلاع علیہم خدوی باندی لستیشی آیاتو نظمون دا آیاتو نا اے پیغمبر چی تا قرآن دوی تا ہوئے او دوی قرآن ووری اور نور کسان ورطوائی چو لی خلق تاسو دا دی قرآن مقابل کرے دا قرآن خدا اللہ دبارک و تعالی دا طرف نا حق کتاب دے نو قالو و آئیدوی قد سمعنا واردمون داغم واردو واموردو لو نشا کہ اقوال من لقلنا مثل حاضر من گم داسی ہوئیو یعنی داسی قرآن من ہم جوڑو لشو دا پیغمبر دا زان نجوڑ کردے اللہ تعالی ورطوائی چیزہ میدان تشے روڑے داسی کتاب بیا ورپسې د سلورو کټو په ساړه نو درېدا بیا ورپسې نو درېدا د سلورو کټو په ساړه ویزا کنه پورا کتاب په پرېدا له سورته نه ذکر کړي نه بیا هم په شاشا قتل کې ځایو سورته وړو کې هم ذکر کړي دهمو دسماتو چتره ټینګې ده لاسې سیلای په لګې دلې و چې ټینګې ده بیا توري راځي دا د ځان نه غش کله کله جی مونږ بداو کو جی مونږ بداو کو یو له افات راشي مونږ بداو کو مونږ بداو کو بس هوا سره هیل ټار خبره واړې راواله ان هاذا نددا قران یا دا کوم واقعات چې بیانې دا کوم واقعات چې بیانې الا ساطير الاولين مگر دا سری دا واقعې دلم بنو خلق اساطير جمع د اسطوري د اسطوره کرښه وي په خوانو خلق لیکل را لیکل واقعات واقعات اراړي د او بیا چې کله دې غلی شي چې قران او ته ځکه نه راولای تاسې نو بیا څه چل کوي مخ ولا بدلې دا کله کله حکمتون عالم تاسې خبرو کی کړي چې د قلب مخ بدلې و اس قالو یاد کو چې وې دې سنادید د قریشو دې مشران د قریشو دا غټو غټو چې دې کاندې غټان دا لري غټان نه دي ایګم داسې غټان شو دریان دا بلاګانې وی کنه هغه یې سوي اللهم اے خدایا ان کان هاذا والحق من عندك دا قران یادا قائد چې پیغمبري بیانې کدا حق وي ستاسو طرف نه دا حق وي موږ نه شنو مانو رفع امر علينا حجاره او ربهم باندې کاني مینا سماي دا اسمان نه باندې کاني وروا اوي اتنا يارا کرمتا راکلمتا بیاذابن علیم عذاب درنا د فلزان د پار عذاب غواړي الله ولا عذاب د بدر په موقع باندې ورکو جسا الله تعالی د دې جواب ورکړي چې تاسو سندستی د دې مطالبه کوي د عذاب ولې ناراضي و ما کان الله ندی الله تعالی لی عذبهم چې عذاب ورکی دوی ته وانت فیهم اور حال دار چې په دې کې پیغمبرا تر سو پرې چې ته په دې کې بالکل الله تعالی دوی د عذاب نور کوي نور کوي و ما کان الله معذبهم اور دارنګ ندی الله تعالی چې عذاب ورکی دوی ته یعنی نه عذاب ای الله تعالی دوی وهم یستغفرون قد او حال دار چې د استغفار وي ته الله تعالی نه معافي غواړي دا استغفار او معافي دومره لوی قیمتي شي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ وي دا استغفار اگر کده فاجران او کافرانو د طرف نه وي نبيهم الله تعالی د دینه هغه عذاب او شر دفع کوي چې د کافر نه په سبب د استغفار شر عذاب معاوض سره دفع کیږي مؤمن نه به دفع کیږي انا خو مؤمن ته استغفار کوي اجی چاته زړه غیر مخلص وکړي په دې نور بلاګان او لخلین وکړي چې استغفر الله تعالی ربي من کل ذنب و اتوب الیه دا وینو په دې نور بلاګان او لخلین وکړي انور بلاګان یې زده کړی دي دا خو دې جواب ورک یاد یې استغفرون معنا هغه ضعفا مسلمانان چې په مکه کې دي د هجرت تاب نه لري اغید الله تعالی نه معافی غواړي د دې وجنه الله تعالی دوی لا عذاب نور کوي لو تزیلو کچر تدیدا محلی د دین جدا شنه الله کې کڼ کا پر وګ خدای او ضعیف مسلمان د لاسه الله دی بچ ضعیف مسلمانو لې نه کوم مسلمان هم مسلمان نه سیوا دومره ور سره د الله تعالی یعنی دومره احساس ده داس او خو خیر خو بیا بلې بلاګانی شو و ما لهم چې کله مسلمانان دې جدا شو او پیغمبر ته مدینه منورې ته لاړ نو ګوره سو زرد دې دې پارا الله يعذبهم چې نبا عذاب دې در الله تعالی او حال دا دي وهم يسدون عن سبيل عن المسجد الحرام دایمه نه کوي مسلمان نه چانه د بیت الله نه نبی رسول الله پر شپږم کال د هجرت دا عمره په اراده باندې راغلي دي کافرانو الله تعالی وخت دا چې ګانو کې تاسو په عذاب نه درکو وما كان اولياء او حال دا دي چې نه دي دا کافران اختیار مند بیت الله اختیار مند بیت الله دي د بیت الله اختیار به کوم کسانو سره چې مسلمانان وي هغه به متولیان وي کافرانو ان اولیاء لدی اختیار مند دي بیت الله الا المتقون مگر هغه کسان چې ځان بچ کړي د کفر او د شرک نه ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دې یعنی ته الله علم نه پويږي پر خپل فساد نقصان پر دې سيزونه نه پويږي پادشاه دې یلته منزونه منزونه کول الله استاد دا منزونه تبار برباد وما كان صلاتهم او نو مزدري مشرکان عند البيت فنيز بيت الله چرته مزمز به کو الا مكان مگر سیټیانی سیټیانی تا سیټیانی وسم وتصديا اور دارنګي لا سن ټاپول تاړي مسدا تاړي درز دروز او زم تاسو ګره دا صفاتونه مسلمان کې اشتزان دینه ساتي دا دې ناکار صفاتونه دي د وجه قوم عذابې الله وی فزوق العذاب اوسکه اوسکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب دې چې تاسو کفر کول تاسو کافران وي د کفر د وجه د عذاب اوسکه یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا الله تکاسو یری دے اللہ تعالی نا تقوا مو اختیار کړه منہیات مو پر خود حرام او شبہات او حرام نو مزان بچ ک تمام مراد چې الله تعالی حکم کړی دی هغه ادا کړئ یجعل لکم فرقان الله تبارک و تعالی بتا سلا فتح ظاهر در کی الله تعالی بتا سلا خلاص در کی دنیا اور آخرت دواړو کی الله بتا سره مدد کی پدای شان سرا چې د حق او د باطل په منځ کې به الله امتیاز راولي عزت پور کې مسلمانانو ته ذلیلان بکی کافران و یکفر عنکم او دیمه فائدہ دا چې وبریږي الله تعالی د عمل نه مستعصن سیئاتکم واړو گناهونه یا الله بل لري کې استعصن هغه نه کار صفاتونه و یغفر لکم دیمه فائدہ دا چې الله تعالی به بخنو کی تاسو والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خوند به فضل له فضل خوند الله تعالی دی دا فائدې چې تاسو لدر کوي الله په خپل فضل لدر کوي و اذ یمکر بک آیات کاو چې جرګو کا په بارستا کې هغه کسانو کفرو چې کافرانو په دار النذو کې لیثبتو کا چې قید کی تعالی را په خپل کور کې او یقتلو کا یا مړ کی تعالی را او یخرجو کا یا باسطا د خپل مدین مکه مکرمینا و یمکرونا چل ول کیدا کافران و یمکر الله او الله تعالی پټ تدبیر کړی دی د بچ کول استا الله تعالی استاد بچ کول تنظیم کړی والله خیر الماکرین الله تعالی بهتر تدبیر کوونکو نه دی و اذا تطلع علیهم آیاتنا کله چولستې شي په دې باندې آیاتونه زمون قران دوی تولستې شي قالو نو وای دوی قد سمعنا من اوریدل دا قران لو نشاء کو قالو من لقلنا مثل هذا من بهم داسی وای من هم داسی ویل شو دروغ وای ان هاذا ند دا قران الا اساطیر الاولین مگر واقعات دلم بنو دی دلم بنو قوم نو واقعات من بهم داسی بیان کو و اذ یاد کا قالو چې ویلی سنادی تو قریش اللهم اے الله ان کان هاذا کبی دا قران هو الحق من عندك رشتن استعاد طرفنا او مونږ نه منو نفعم تر علينا حجاره من السماء او رای په مونږ باندې کانی د اسمان نا او اتنا یا راکړي مونږ ته عذاب الیم عذاب درناک خدای درناک عذاب راک و ما کان الله نبی الله تعالی ليعذبهم چې عذاب ورکی دی کافرانو ته و انت فیهم اور حال دار چې ته په دې کې اے پیغمبر و ما کان الله معذبهم او نبی الله عذاب اون کې دوی لرا و هم یستغفرون اور حال دار چې دا کافرانو استغفار اور بخنا غواړي طواف کے غفران کا غفران کا گئی یا وهم یستغفرون دغا ضعیف مسلمانان چې مدینی تدتلو طاقت نلری اغی استغفار اور معافی غواړي دا دی دو وجن اللہ تعالیٰ پا دیر طول عذاب نراو لیا کبر ایت کے لو تزیلو لعذب من اللذین کدی جدا جدا شین اللہ ما با کافران لعذاب اور کرو وما لهم کل چه مسلمانان و تل دول اللہ ویسا عذر دے دوی لرا اللہ یعذبهم اللہ چه عذاب بنو کئی دوی تا اللہ تعالیٰ اغا بدر کے ور کردے وهم یسدون اور حال داری چه دی منہ کئی خلق دم اسر حرام نا وما کانو نبی دا کافران اولیاء او اختیار مند دی ان اولیاء او نبی اختیار مند چا دا مسجد حرام الا المتقون مگر مومنان چکم متقیان دی ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر بلکہ کل دا کافران نپوئی گی وما کان صلاتهم او نبی منظر دو دی عند البیت پنیز دا بیت اللہ باندی الا مکاء و تصدیع مگر شپیلی اور دارنگی ٹپول دلا سنو تاڑی و حلیو مانا دادا بلا مانا دا منظر دو دی پنیز دا بیت اللہ باندی برباد اور سدی برباد اور ختم دی پشان دی چاہ دا برباد دو دشپی دو دتا لکا سنگا چی دا لسنو ٹپول دا تاڑی وال برباد زائی دی منظر ہم زائی دی دوڑا مانی شیوی فذوق العذاب او سکیتا سو عذاب بما کنتم تکفرون و سبب دا غامال و سبب دا کفر کول استازو دا وجه دا کفر دا کول استازو والذین کفروا الى جہنم یحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرحمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. دې آیت شای نزول واضح ده د بدر په موقع باندې چې کله د کفر ملا مات شو لوی سرداران په دې کې مرشو او د مکی داسې وکور پاتې نو چې پاغي کې ویر او ماتم نو چې کله دوی واپس مکی تلاړل دا پاتې را پاتې کسان نو دا عام کسان د مکی ابو سفیان لرالو او دای ورته وی چې دا سه موشو دا ویرون اور ماتمون دی دا صرف د دې وجنا چې تا دا خلق د قافلې د حفاظت د پاره وغختل او نوبت جګړې تورسی زمنګ پلاران یا زمون رونا یا زمون زامن پا دی که ملشو اس منستانیو مطالبه کهو چی ده کبی کافلی ده حفاظت ده پار دوی قربانه ورکلی و ملشو ده دغا کافلی چی سمرهم منافی دی آغا منافی دی پا جنگی اوزارو بانده خرچ شی ده جنگ سامان دی پا دی بانده واقس دی شی دې د پاره چې موږ مسلمانانو نه بدل واخلو دا واړه دوی زنانه ټول وته راجم دي. ابو سفیان ته دا خبره کوي دوی دا سرمایا په جنگ باندې صرف کړه د احد هغه لړای او جنگ شو لیکن خاطر خواه نتیجه او کوم غرض چې دوی هغه دوی ته حاصل نشه میدان دوی پریخو تابشی انشاءاللہ واقعا چکل دی اوزین دوی واپس دتلو لی را دوکڑا چداق مسلمانان اکثر زخمیان دی دیر شیدان دی زو چدا ټول ختم کو او بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی صحابو تدا اعلان اور حکم کو چزان تیار کئی بیا حقی پسی وزو پتہ گٹیم کہ اللہ تعالی دا ابو سفیان پزلکی یروا چولا واپس رانغه مکی ته تخطیط یعنی فتح الله تعالی بیا مسلمانانو لورکلا دوی چې په کم غرق